katika Uislamu na katika dini yako na akhera yako. Tahdhiru salafiyin, kuwatahadharisha masalafi, kuwatahadharisha ahli sunna wal jamaa, min adhrari mujalasati wa mukhalatati al mukhalifin min ahli al ahwa. Kuwatahadharisha masalafi popote walipo ndani ya mkoa wetu huu wa Mwanza, na nje ya mkoa, na ndani ya taifa letu, na nje ya taifa hili, kunako madhara yanayopatikana katika kukaa na watu wa bid'a na kukaa chini yao na kuchanganyikana nao, wazushi na watu ambao wameenda kinyume na njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu Waislamu, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitahadharisha bid'a ndani ya khutuba zake, katika khutbatul haja, kila akisimama mbele ya Waislamu anakariri maneno haya, akiwatahadharisha Waislamu na anatahadharisha umma wake kuhusu bid'a na uzushi, bali akathibitisha kwamba hakuna jambo baya na maneno mabaya ya shari kama maneno yanayozuliwa katika Uislamu na swala la kuzusha ndani ya Uislamu, akisema mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, wa sharra al-umuri muhdathatuha, na shari ya mambo yenye shari ni yale yanayozushwa ndani ya Uislamu, yanayopachikwa katika Uislamu ambayo mtume wa Allah hajayafundisha. Lakini akasema wa kullu muhdathatin bid'ah, na kila uzushi ni bid'ah, wa kullu bid'atin dalala, na kila uzushi na bid'ah ni upotevu. Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anatuthibitishia ya kwamba bid'a ni kitu kibaya, na anatutahadharisha na bid'a, bali akatuamrisha tushikamane na njia yake. Akasema alaikum bisunnati wa sunnati alkhulafai ar-rashidin, shikamaneni na njia yangu na njia ya makhalifa wangu waliongoka. Hadithi inaweka wazi kwamba twatakiwa sisi kufuata njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba wake, na kuwacha njia ya watu waovu, watu wa bid'ah. Bali mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yanayozushwa, tahadharini. Mtume anatupa tahadhari, tuchukue tahadhari na bid'a, tuchukue tahadhari na uzushi katika dini ya Allah tabarak wa taala. Na katika hadithi ya Abi Huraira, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inna fi akhiri zaman, hakika katika zama za mwisho, watakuja watu yuhadithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum, watakusimulieni yale ambayo hamjapata kuyasikia nyinyi wala wazazi wenu. Fa iyyakum wa iyyahum, ole wenu na ole wao. Ole wenu ikiwa mtawafuata mkawasikiliza mkachanganyikana nao na wale wao wasipotubia katika hizo bid'a zao. Fa iyyakum wa iyyahum, hadha tahdhirun minan nabi, hii ni tahadhari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akitutahadharisha kunako watu ambao watakuja kuleta bid'a na kuzua katika dini ya Allah tabarak wa taala. Fa iyyakum wa iyyahum, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu anha iliposomwa aya katika Qur'ani inayosema huwa alladhi anzala alayka alkitaba, Allah tabaraka wa ta'ala ndiye aliyeteremsha juu yako Qur'an, minhu ayatun muhkamat, ndani ya Qur'ani kuna aya ambazo ziko wazi, tafsiri yake iko wazi, hunna umul kitab, hizo aya ndo mama wa Qur'ani. Lakini Allah akasema wa ukharu mutashabihat, na ndani ya aya hizo, ndani ya Qur'an kuna aya ambazo ni mutashabihat, aya ambazo zina utata kwa baadhi ya watu, hauwezi ukazifahamu ipasavyo mpaka uzirejeshe katika hizi aya ambazo ni muhkamat. Lakini Allah tabaraka wa taala akasema innal ladhina fi qulubihim zaygun falladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna, ama wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna zaygh, kuna upotevu, kuna dhalala, wao kazi yao wanafuata aya zenye utata ili kuwafitini watu. Ndio kawaida watu wa bid'ah, ukikaa chini ya wazushi utafitinika, kwa sababu wao yattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuata aya ambazo zina utata kidogo, zinatatanisha kwa baadhi ya watu, ibtigha'a alfitna, na lengo lao ni kuwafitini watu. Haya ni katika madhara ya kukaa chini yao. Ukikaa chini yao hutosalimika na kufitinika. Tunapoambia masalafu msikae chini ya watu wa bid'a, msikae chini ya wazushi, msiwasikilize wazushi, makhawarij, wana harakati, mahisbi, matablizi, watu wa falsafa, msikae chini yao, tunakuhurumieni, kwa sababu hamjiwezi, hamna silaha za kupambana na hizo bid'a. Aina salafiyun, sasa hivi ni leo ni siku ya Ijumaa, misikiti ya masalafi iko wazi, wako wapi masalafi? Aina antum salafiyun, mko wapi nyinyi masalafi? Mmesita na mnasongamana ndani ya misikiti ya watu wa bid'ah, misikiti ya mahisbi, mnamakinisha masikio yao na dini yao, alafu kwa nini msifitinike? Hii dawa itawashinda, na sababu ya kuwashinda dawa hii ni kukaa chini ya wazushi, chini ya watu wa bid'ah, watakufitini. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabarak wa taala, miongoni mwa njia wanazozitumia wazushi kuwalaghai Waislamu ni kuwasomea aya ndani ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo kidogo zina utata, hasa hasa kwa wengi ambao hawajishughulishi na kusoma dini yao, wanawafitini. Na ndio maana akasema Ibn Muhalhal rahimahullahu ta'ala, law anna sahiba bid'a, law angekuwa mzushi, idha jalastahu, ukikaa naye, haddathaka bil bid'a, atakusimulia bid'a zake, hadharta minhu, utamkimbia. Law ukafahamu kwamba huyu ni mtu wa bid'a, ukikaa chini yake na kusimulia bid'a utamkimbia. Walakinnahu yuhadithuka bisunna, lakini yeye anakusimulia sunna. Fayulabbisu fi fayulabbisu fiha shay'an min bid'ati, au kama qala rahimahullah, alafu anze atakuchanganyia katika hiyo sunna anayokusimulia bid'a zake, wewe utoweza kuchambua. Masajidu salafiyin ariyatun min as-salafiyin, misikiti ya masalafi haina masalafi hawamo. Kwa nini usifitinike? Dharura gani inakufanya wewe usongamane ndani ya misikiti ya mahisbi ya wazush, wakati Allah amekuneemesheni misikiti ambayo ndani yake inahitaji haq, zinasomwa ayat, zinasomwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengi masalafi wanafitinika kwa sababu ya kukaa ndani ya misikiti na ndani ya vikao vya wasusi. Kwa hiyo miongoni mwa madhara, lengo langu ni kutaja madhara ya kukaa chini ya wasusi na kuwasikiliza na kuenda ndani ya misikiti yao bila haja, na kusikiliza khutaba zao na mihadhara yao na kusoma vitabu vyao na kusikiliza kaseti zao. Mambo haya tumekatazwa, wala si katika misingi ya dini yetu. Misingi ya dini yetu ni kuwa mbali na watu wa bid'a na kuwa mbali na vikao vyao, hasa hasa kwa watu ambao bado hawana chochote katika ilmu. Na dalili zinazothibitisha hayo ni nyingi, zinazoonyesha hivyo ni nyingi. Qala Allah, anasema Allah tabaraka wa taala, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, Allah anamwambia mtume wake, utakapowaona watu ambao yakhudhuna fi ayatina, wanaingia ndani ya Qur'ani. Yakhudhuna fi ayatina, anasema al-Imam al-Baghawi, ay fi al-Qur'an bil istihza, ukiwaona watu ambao wanaingia ndani ya Qur'ani kwa kejeli na kuzitafsiri kwa ujinga na matamanio yao, Allah anamwambia mtume wake, fa'aridhu anhum. Al-Imam al-Baghawi anasema ay utrukuhum, waache, waepuke hao watu ambao unawaona wanakaa wanaingia ndani ya Qur'ani biljahli walhawa, kwa ujinga na matamanio, wakijidai wanatafsiri Qur'ani, wakijidai wanatafsiri hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam kama walinganizi wa uamsho, walinganizi wa kikhawarij, walinganizi wa kiharakati. Hawa ambao wanaingia ndani ya Qur'ani kwa ujinga na matamanio, Allah anatuambia, anamwambia mtume wake, fa'aridhu anhum, waepuke watu hawa, ay utrukuhum, waache. Allah anamwambia mtume wake awaache watu wa bid'a, watu wanaokhalifu njia yake. Wewe unakaa hauna lolote, hadithu ahdin bisalafia, huna mwaka mmoja ndani ya usalafi, huna miaka miwili ndani ya usalafi. Wewe utakuja kutusumbua, utakuja kufitinika kwa sababu ya kutosikia. Kuna haja gani? Mauti yakikukuta wewe unakufa hali ya kuwa uko chini ya wazushi na wasikiliza. Ya ahla Mwanza, enyi masalafi wa Mwanza, mna nini? Ittaqullah, mwogopeni Allah tabaraka wa taala. Mnadhani usalafi mtaupata bila kutoa juhudi na kuwa na subra? Msikiti wa kisalafi mmeupata, vituo vya masalafi mmevipata, kwa nini msifuatilie? Leo mashekhe wa kisalafi watakutubu wapi hapa Mwanza? Ukafahamu kwamba shekhe wa kisalafi atakutubu sehemu fulani, ukamfuatilia, unakaa unaridhika, unafanya shughuli zako, alafu mwisho wake unaenda kukaa chini ya wazushi wasikilize? Haiwezekani, usalafi hauko hivyo. Kwa hiyo Allah akamwambia mtume wake, fa'aridhu anhum, waepuke watu hao, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka watakapobadilika hao wazushi, wakaacha hizo bid'a zao, wakaacha kutafsiri Qur'ani kwa kejeli na kwa ujinga na kwa matamanio, wakatubia, hapo kaeni chini yao na wasikilizeni. Na sisi tunasema hawa wazushi mashekhe wa uamsho haifai kuwasikiliza wala kukaa chini yao, hata kama walidhulumiwa kama inavyosemekana kwamba walifungwa bila hatia. Hizi ni sheria za nchi. Ama katika Uislamu hatia waliokuwa nayo kwa sababu ya kupotosha dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa watu hawa haifai kuwasikiliza wala kukaa chini yao mpaka watubie. Hatujapata tauba ya uamsho kwamba wametubia kwa Allah tabarak wa taala, wameacha bid'a zao za kupotosha watu, bid'a za kutoka kwa watawala na kushambulia utawala na kuhamasisha fujo na maandamano, na bid'a za ukabila na utaasubu wa masehemu. Hizo zote bid'a wajaachana nazo. Kwa nini mnakaa nao eti kisa wamekuja na huruma? Tulifungwa miaka 9 tumekaa jela bila hatia. Huo ni kwa mtazamo wa wengine, mtazamo wa dini mlikuwa na hatia kubwa. Na ndio maana Imam Shafi'i anasema wazushi wana haki ya kufungwa kuliko wengine. Kwa hiyo tunawatahadharisha, haifai mpaka watubie. Hatujasikia tauba yao na kubadilika kwao. Vile walivyofungwa ndivyo walivyotokwa na zile fikra. Sasa kwa nini mnakaa chini ya watu hawa? Ittaqullah ya ibadallah, mcheni Allah, ni waja Allah tabarak wa taala. Lakini Allah kasema wa imma yunsiyannaka ash-shaytan, huenda shaitani akakusahulisha ewe Muislamu ukakaa nao hao wazushi. Fala taq'ud ba'da dhikra ma'a al-qawmi adh-dhalimin, usikae baada ya kukumbuka na watu waliodhulumu nafsi zao. Idha jalasta ma'ahum, ikitokea umekaa nao nasia hali ya kuwa umesahau, faqum min indihim, simama na utoke. Baada ma tadhakkarta, baada ya kuwa umekumbuka kwamba ah, kumbe nimekaa na wazushi, simama na ondoke zako. Allah anatuzuia kukaa na watu wa batil, watu ambao wanawafitini watu katika dini yao na makundi yote ya watu wa bid'ah. Aqulu ma tasma'un واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه وبعد. نو اسلام miongoni mwa madhara ya kukaa chini ya watu wa bid'a, ya kukaa chini ya watu wa matamanio na mahizbi na kuwasikiliza walinganizi wa bid'a, miongoni mwa madhara ni yale tuliyoyataja huko nyuma, ni kufitinika. Kwa sababu kazi na makusudio ya wazushi ni kuzisoma aya ambazo zina ni mutashabihat ibtigaa alfitna, ili kuwafitini watu. Kwa hiyo ukitaka kufitinika, kaa chini ya watu hawa. Lakini miongoni mwa madhara ya kukaa chini ya watu wa bid'a, mukhalafatu amri llah, lianna llaha amara an nabtaida minhum wa amara an nuhadhira minhum, ni kukhalifu amri ya Allah. Kwa sababu Allah ameamrisha tuwe mbali nao na tujitenge na watu hawa, watu wa bid'a na wazushi. Na aya hii tuliyotanguliza, Allah anaposema wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, utakapowaona watu wana ambao kazi yao ni kuzama, yataammakun, wanazama ndani ya Qur'ani, wanaingia ndani ya Qur'ani kwa ujinga na kwa matamanio na kwa kejeli, fa'aridhu anhum, waepuke watu hawa, kaa nao mbali, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka pale watakapotubia wakarejea nyuma wakaacha kuingia ndani ya Qur'ani kwa jahal na batil na hawa. Anasema Abdullah ibn Auli rahimahullahu ta'ala akizungumzia akitukuma neno ya Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, anasema Muhammad ibn Sirin, anasema Abdullah ibn Auli, kana Muhammad ibn Sirin, alikuwa Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala yara, anaona anna asra'a an-nas ridda, kwamba watu wepesi kurutadi, watu ambao ni wepesi mno kutoka katika Uislamu na kuacha dini yao, ahlul ahwa, ni watu wa bid'a, ni watu wa matamanio. Sasa na wewe miongoni mwa madhara ukikaa chini ya watu wa matamanio, chini ya watu wa bid'a, utaiacha sunna kwa haraka, mwisho utafika tu ya kuacha Uislamu wako. Wakana yara, na alikuwa naona Muhammad ibn Sirin, anna hadhihi al-aya, kwamba aya hii, nazalat fihim, imeshuka kwao, imeshuka kwa watu wa bid'a. Sasa wewe unakaa na watu wa namna hii ambao wamethibitisha maimam kwamba ni watu wepesi wa kuacha dini, na wewe ukikaa nao mambo ya dini utayaacha kwa haraka. Leo unamkuta salaf anakaa na mahisbi, wanaanza kumjaji mlinganizi wa kisalafi. Unakaa na mtu mgonjwa, mtu wa bid'a, unaanza kujaji kunako mtu wa sunna. Hii ni dalili na ni madhara ya kukaa chini ya waovu, chini ya watu wa bid'a, chini ya wazushi. Intabihu ayuha salafiyun, zinukani yenye masalafi. Leo wivu wa dawa salafia unaanza kuondoka katika mioyo za watu. Leo mtu haoni anamkirimu dai wa kihizbi, eti kwa nini? Eti kwa sababu tumezoeana, ama shaka zetu hapa Mwanza tumezoeana nao, tumeishi nao muda mrefu, ni mashaka zetu. Naam, wewe ushakuwa salafi, yeye bado hizbi, daka wa shana, achana naye na mambo yake. Kwa nini unatabasam? Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah anasema man tabassama amama mubtadi'in, atakayeonyesha tabasamu mbele ya mzushi, faqad istakhaffa ma anzala Allahu ala Muhammadin, atakuwa ameyadharau yote aliyoteremsha Allah juu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana mzushi wa bid'ah na mahisbi. Maduati wenu mashaka zenu wa kisalafi mnao, waulizeni shekhe, unanishauri nini mimi kukaa na shekhe fulani? Nikakaa namsikiliza, nikakaa nashauriana naye, napiga naye story. Wewe ni ami ndio unasoma, alafu unakaa na shekhe wa kihizbi, eti mniadilili dini? Ittaqillah, mwogope Allah tabarak wa taala. Naam, lakini anasema Layth ibn Abi Sulaym kutoka kwa Abi Ja'far anasema la tujalisu ahla al-khusumat, msikae na watu wa bid'a, watu wa mijadala. Watu wa bid'a miongoni mwa majina yao ahlu al-khusumat, ni watu wa mijadala, jadala, mizozo isiyoisha, kila kitu ni kujaji. Watu wa matamanio msikae nao. Fa innahum alladhina yakhudhuna fi ayati Allah, hawa ndo wale ambao wanaingia ndani ya Qur'ani bila ilmu, na wanaingia ndani ya Qur'ani kwa hawa, kwa ajili ya kutaka kwa fitini watu. Lakini anasema Ibn Ja'far, al-Imam Muhammad Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala ndani ya tafsiri yake akizungumzia aya hii tuliyotanguliza, anasema ndani ya aya hii ad-dalalatul wadhiha, kuna ushahidi wa wazi, ala nahyi min mujalasati ahli al-batil, kunako makatazo ya kukaa chini ya wazushi, watu wa bid'a, min kulli naw'in min al-mubtadi'a, aina zote za wazushi, wakiwemo uamsho makhawariji hawa. Sikai nao walfasaka, na kukana waovu, inda khawdin fi batilihim, pindi wanapokuwa katika batili zao, mpaka watubie wabadilike. Lakini Allah tabarak wa ta'ala ndani ya aya nyingine inayofanana na iliyotangulia, Allah anasema wa qad nasala alaykum, Allah ameteremsha juu yenu nini, aibayana alaykum, Allah amekubainishieni fil kitabi, ndani ya Qur'ani, anidha sami'tum ayati Allah, mtakaposikia Qur'ani yukfaru biha, inakufuriwa kama mashia wanaoikufuru Qur'ani, wayustahza biha, na inafanywa kejeli, inatafsiriwa kwa batil, inatafsiriwa kwa matamanio na jahal, kama wanavyofanya mashekhe wa uamsho na mashekhe wa bid'a na mashekhe mbalimbali, wakifanya eti wanatafsiri Qur'ani kwa matamanio na nafsi zao. Fala taq'udu ma'ahum, sikai nao, msikai nao, mnakaa kutafuta nini? Nani amekwambia kwamba hao wazushi waseme qala Allah? Nani kakwambia kwamba hao wazushi waseme qala Rasulullah? Lakini wewe huwezi kuwatambua. Sasa haya ndiyo madhara. Leo salafi yuko mjini, badala angalau anaona ugumu kutumia 1000, 2000, akapanda ibanda kusikiliza khutba ndani ya msikiti wa masalafi, au akaenda Igogo katika msikiti ambao masalafu utoaga khutba kule, au akaenda Isamilo, anaona ugumu, yuko tayari na anaona anapoteza muda, bora asongamane katika misikiti ya mahisbi. Hii ndo madhara makubwa, na mwisho wa hawa masalafu bila kubadilika, watajikuta usalafu wanauacha mbali na wanageuka kuwa maadui wa usalafu, waliadhu billah. Allah waongoze ndugu zetu, Allah awatanabaishe ndugu zetu, ya Rabbana wazindue ndugu zetu nasi tuthibitishe. Wengine anatoa nyudhuru za kijinga, anakwambia msikiti uko juu ya mawe, akwambia msikiti uko mlimani, mimi sifiki, usafiri wangu hauendi, sina. Mwingine anakwambia ah, mimi msikiti uko mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoingia Madina alijenga msikiti wake, watu wanatoka sehemu mbalimbali wanakuja ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo watu walivyo. Lau wewe ungeambiwa kwamba hapa kuna jambo fulani linalokuhusu ya maisha yako, usingelifuata. Kwa ndugu zangu, lazima tuwanatabaishe, tuwazindue, ittaqullah, mwogopeni Allah tabarak wa taala. Hii dawa salafia ni ghalia, lakini haikuhitaji wewe, wewe ndio unahitajia dawa salafia. Usije ukadhani kuwepo kwako wewe usalafi ndio utaenda, bila wewe usalafi hauendi. La, bila wewe, bila usalafi hakuna unakoenda wewe. Bila dawa salafia hakuna kitu chako wala jambo lako litatengamaa. Kwa hiyo zinduka na ufahamu thamani ya hii dawa salafia. Allah anasema innakum idhan mithluhum, mkikaa na waovu mtakuwa kama wao, mtabadilika kuwa wazushi kama wao. Ndugu Waislamu, katika kumalizia mazungumzo yangu, anasema Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la tujalisu ahla al-ahwa, msikae na watu wa bid'a, fa inna mujalasatahum mumridhatun lilqulub, hakika kukaa na wazushi kunaleta maradhi katika nyoyo. Kukaa na watu wa bid'a, nyoyo zitaugua, mtaanza kujifanya mnawapenda, mtaanza kujifanya mnawatetea, mtaanza kuwalaumu mashekhe zenu na maduati wenu wa kisalafi, mtaanza kufanya hivi na hivi, mtaanza kuwabize na dawa. Dai salafi, unakaa mwezi mzima hujawahi kufika kwenye kituo cha masalafi, anta salafi au anta man, wewe ni salafi au ni nani? Katika nasaha tulizopewa na maulama wetu na mashahe zetu ili usalimike na fitna lazima uhudhurie katika vikao vya ilmu, vikao vya masalafi vya ilmu, usikilize maneno ya kisalafi. Qala Allah, qala Rasul, qala Salaf. Abdullah ibn Abbas anatuambia kukaa na wazushi kunaleta maradhi nyoyoni. Watazame ndugu zetu ambao wanapendelea kukaa na wazushi, wamekuwa ni wazito katika dini, wamekuwa ni wazito katika dawa, kila kukicha wanarudi nyuma katika dawa. Mtu alikuwa akijitolea 100,000 kwa sababu kukaa na wazushi, anarudi nyuma anaanza 100,000 kuiona ina thamani, anatoa 50,000. Kwa sababu anakaa na wazushi 50 anaiona ina thamani, anatoa 30. Kwa sababu ya kukaa na wazushi anaona 30 na thamani, anashuka mpaka kwenye 10. Anatoka kwenye 10 anashuka kwenye 1,500. 1,500 anaacha kabisa. Akishaacha kabisa anaanza kufitinika, mwisho anakuwa dhidi ya usalafi kwa sababu ya kukaa chini ya wazushi. Ittaqullah, mwogopeni Allah tabaraka wa taala. Mnashindaje kuhudhuria katika misikiti ya masalafi? Hamna afya njema? Hamna umri? Mnaumwa kweli? Ni dhuru gani zinawafanya msongamane katika misikiti ya kihisbi? Kuwapa nguvu mahisbi wakahesabu kama tuko 100, na katika hiyo 100 na wewe umo? Ittaqullah, kuweni wa kweli. Ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin, mcheni Allah na kuweni wa kweli. Ash-Sheikh Abu Abdullah Khalid ibn Dhahwi al-Dhafiri hafidhahullahu ta'ala, shaykhuna al-Fadhil, ana kitabu amekiandika kinaitwa Ijma'u al-Ulama'i, makubaliano ya wanachuoni, ani ijma'u al-Ulama'i ani al-Hajri wa al-Tahdhiri min ahli al-Ahwa, kuwahama na kuwatahadharisha watu wa bid'a. Maulama wamekubaliana, maulama wa sunna, kwamba watu wa bid'a lazima watahadharishwe na watu wasikae nao. Na akasema ndani ya kitabu chake, akasema fa inna hadhihi albid'a, hizi bid'a la tasiru wahdaha, hazitembei peke yake, zina wachochezi, zina watu wanazitangaza. Sasa sisi tunakutahadharisha na hao wachochezi wanaotangaza bid'a, wewe bado unakuwa mgumu. Allah tuhifadhi na tusamehe. Na maneno yako mengi, mwisho namalizia na maneno ya Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, anasema la tujalisu ahla al-ahwa, msikae na watu wa bid'a, fa inna mujalasatahum, hakika kukaa na watu wa bid'a tadhhabu bi nuri al-iman, jambo hili linaondoa nuru ya imani, linaondoa nuru ya imani, linaondoa nuru ya imani katika moyo na usoni, unakuwa hueleweki, uso wako unatapatapa. Ukiwaona mashekhe wa kisalafi utulii unababaika babaika, na wewe ni salafi, wewe unatulizana unapokaa na mashekhe wa kizushi. Lakini pia anasema wataslubu mahasi na lujo, kukaa na watu wa bid'a jambo hili linaleta uzuri wa nyuso, unaanza kumhurumia mtu wa bid'a, unamhurumia, unampenda, unamtaja vizuri kwa sababu umeathirika kukaa naye. Waturithu lbughwa, na inaleta chuki katika nyoyo za waumini. Ukikaa na watu wa bid'a lazima utaanza kuwachukia watu wa sunna, utaanza kuwachukia watu wa sunna. Na ndio maana mmoja akasema man wakara sahiba bid'a, atakayemheshimu mtu wa bid'a faqad aana ala hadmi lislam, atakuwa na yeye amesaidia, ametoa mchango kubomoa Uislamu. Sasa haya yote ni maneno ya ahlul ilmi ambayo yanaonyesha wazi. Fudhail ibn Iyad alikuwa akiomba Allahumma, ewe Allah, la taj'alni yada, usinipe msaada mimi kupitia kwa watu wa bid'a. Fayuhibbuhu qalbi, moyo wangu ukaja ukampenda mzushi huyo. Na maneno ya ahlul ilmi mengi na mengi tutazidi kutanabaishana katika hutuba zijazo kuhusu kukaa na watu wa bid'a, na huko mbele tutakuja kuwatajia maimamu ambao waliwafukuza watu katika vikao vyao kwa sababu ya kukaa na watu wa bid'a. Na ahlul ilmu nasema anayekaa anayekana mtu wa bid'a ashaddu alaina min ahli albid'a, huyu ni mbaya kwetu sisi kuliko mtu wa bid'a anayekana wazushi, kwa sababu huyu anachukua ya watu wa sunna anayapeleka kwa wazushi. Unapokuwa unatafuta riziki, unatafuta riziki yako, unafanya sababu ya maisha katikati ya watu wa bid'a, muombe Allah tabarak wa ta'ala kuhifadhi watu wa bid'a, lakini muombe Allah kubadilishie sababu hiyo, iwe isije ikawa ni sababu ya kufitinika ukapoteza dini yako. Allahumma thabbitna 'ala al-islam wa sunnah, Allahumma thabbitna 'ala al-islam wa sunnah, wa amitna 'ala al-haqq wa amitna 'ala al-islam wa sunnah. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وأقم السلام.